Boas noites, o presidente do Facho, Rodríguez Pardo, delega en min a presentación do conferenciante, o historiador Emilio Grandío, que vai a falar dentro do noso ciclo que fai o Facho, Economía e Realidade Social. A súa conferencia vai tratar de algo que moitos de nós vivemos aquí e que marca o noso presente, e repensando a transición democrática na Galicia. Bueno, o profesor Grandío está especializado no estudio da Segunda República, da Guerra Civil na Galicia. Honradamente, por o que el hecho está é un estudioso da Guerra Civil na Galicia, no todo no oeste, porque Galicia non estuvo ya do que aconteceu no oeste, e de la represión. Ten unha formación realizada non solamente no país, sino tamén en Londres. Eu non pronuncio ben en inglés, pero ainda que entender non sei a botella, en London School of Economics e en tamén o Instituto Superior da Ciencia e Técnica da Empresa de Lisboa. Bueno, é coordinador do grupo de investigación ISPOM. Entre as súas obras cabe mencionar ou subliñar as orixes da dereita galega a CEDA na Galicia, o caciquismo na selección na Galicia e Segunda República, a Segunda República na Galicia, memoria, mito e historia, Casares Quiroga, a forja dun líder. Bueno, eu sacalo porque aquí está despois contalo él, non a mí. Nada máis. Muchas gracias. Estou aquí, verdad, en principio, estou aquí intentando arreglar aquí sobre a marcha. A ver, que non quero sair de aquí, pero non sei como. Sí. Va. De acordo, bueno, volvamos a facelo así, despois si tal vamos. Venga. Bueno, antes de nada agradecer o convite que se me fai por parte da asociación Facho. Para mí é un auténtico, de verdade, un auténtico orgullo vir a dar unha charla a unha asociación tan emblemática e mítica, sobre todo para o tema do que imos falar. E sei que, ademais, moitos de vos vivíchedes o período que veño a falar, pero tamén teño que decir que, por determinadas circunstancias, que explicarei, creo que é importante, moi importante, que falemos disso. Un dos problemas que tamén incidirei nisto, respecto deste tema, é que, un dos hándicaps, é que moitas das persoas que viviron aqueles anos, precisamente pola súa vivencia, pola súa percepción tan directa dos feitos, entenden que aquelo non é, en moitos casos, importante. E si o foi. Para a xente que ten 20, 30 anos e que non saben o que casi o que foi non xa Franco, senón Felipe González, pois é absolutamente relevante saber, entre outras cousas, porque Felipe González estivo no poder durante 3 anos. E iso hai que explicarlo canto antes, porque na medida do posible xa chegamos tarde o tema da Segunda República. A xente que viviu a República só se transmitiu prácticamente en España, na maioría da sociedade, a través do exilio, a través da xente que se volvía do exilio, pero era unha visión, evidentemente, eu creo que hasta certo punto mitificada, unha visión propia de 40 anos de sofrimento, pero que non se correspondía totalmente coa realidade. Esa incapacidade de explicar a realidade do que aconteceu durante os anos do lustro republicano en boa parte nos leva hasta aquí. Pero que ademais non é só iso, é que o franquismo tamén estamos chegando tarde a falar disto. Xa non falo dos mortos nas cunetas que ainda quedan. Os enormes matices, a enorme paleta de colores que ten o franquismo, de grises, evidentemente que ten o franquismo, eso está todavía por traballar, sobre todo por difundir do xeito de vida. E se non coñecemos iso, dende logo non sabemos por que chegamos aquí hoxe, e por que chegamos o ano 75. Non é só a percepción que eu entendo quero insistir nisto, que eu entendo de xeito ata certo punto maniqueo de explicar o franquismo. O franquismo ten moitas caras, moitas máis das que pensamos, moitas ocultas, pero esas ocultas tamén funcionan, ¿vale? Non necesariamente desde un punto de vista clandestino, senón que forma parte dos valores. Todos somos fillos do franquismo, nos cansamos todos, incluso aqueles que estamos que o criticamos, ¿vale? Porque vimos de ali. Non necesariamente o compartimos, non necesariamente, pero temos que ser capaces de votar yo dentro do franquismo tamén. Pero non é só iso, é que nestes momentos nos que estamos, nestes momentos nos que todo o mundo fala de transición, quen traballa historiográficamente a transición? Cantos? Podemos contar cos dedos da man dos responsables ou digamos da academia que traballa transición e que traballou durante a transición durante estes anos. Os que están traballando a transición agora mesmo, algúns deles andan por aquí, son precisamente xente de novas xeracións. Novas xeracións de 20, 30 anos, que demandan saber que pasou. E isto temos que respostar nós. Non podemos esperar a que ellos cheguen a nosa idade, senón que temos que explicarlo agora. Porque ademais, hoxe en día, estamos fartos de escoitar a palabra transición en todos os lados. Transición sí, pero como vai ser? Todo mundo, excepto un determinado partido que todos conhecemos, ten a boca chea falando de transición. Todo mundo. Hai que fazer unha transición, hai que fazer unha reforma, hai que fazer unha... Pero como foi anterior? Do mesmo xeito que cando se fixa a transición dos 75, tampouco se falaba da Segunda República máis que no sentido máis mítico, no sentido literario, no sentido da cultura. Pero había moitas outras cosas. Moitas outras. Máis ao lado do voto, máis ao lado da cultura, máis ao lado do voto da muller, moito máis ao lado disso, había moitas máis cosas na Segunda República que se falaba. E non podemos chegar tan agora. Por iso, eu creo que é absolutamente necesario falar disto. E falarlo como debate, como reflexión. Eu pretendo, xa sei que moito de vos, vou insistir, viviche desde aqueles anos. Bueno, pues precisamente ese espacio que quero tal, valorizar o que dixes, porque iso, para moitos que veñen por atrás, evidentemente, esa é historia, e temos que explicarlo dun xeito histórico, dun xeito o máis, se queredes, o menos influenciable posible, dun xeito máis libre posible no que estamos discutindo. Ben, agradecer tamén, xa empecé con extensión así un pouco longa, pero eu pretendo, xa digo, agradecer bueno, ao convite, agradecer tamén, como non, os amigos que eles saben que fixeron posible que, digamos, que querían que estiver aquí, agradecer ao público que se achegue aquí. Ben, repensar a transición, ese é o tema, repensar a transición na Galicia. Teño que decir de seguida que non temos unha perspectiva historiográfica respecto ao estudo da transición en Galicia moi moi positiva. Os estudos realmente feitos sobre a transición en Galicia están empezando a aparecer. Estudos, non memorias, non relatos, non discursos. Isto que está tan de moda o discurso, o relato, ¿vale? Bueno, eso sí, de eso temos a manchas. Pero no que non temos son traballos sólidos, configurados sobre a transición. Non os temos en Galicia, para nada. É verdade que non abunda a nivel de España, pero en algúns outros lugares sí existe. E aquí estamos empezando. Tamén querría falar un pouco de cal é o proceso, ¿no? O tema está no debate diario moito máis que nunca, ¿eh? Sin dúbida. E a verdade é que cada vez que vai pasando o tempo, hai momentos, hai tempos na historia que son moi lentos, que se perciben de un xeito moi lento, parece que todo segue sendo o mesmo. Pero hai tempos históricos e de repente parece que se regala todo, ¿no? Este forma parte moi deles, como formaba parte da etapa da transición. Cada vez, como pasou na etapa da Segunda República, cada vez lle vexo moitas máis semellanzas o que está pasando hoxe en día, no presente, respecto á transición política. Moitas máis. A verdade é que cambian os nomes dos actores, pero o proceso siga sendo o mesmo. Sigue sendo, na miña perspectiva, podemos falar despois dele, moi semellante. Cambio o contexto, claro. Evidentemente xa non estamos na transición dunha dictadura a unha democracia, non? A chegar ao estado de benestar. Evidentemente o grado de represión é moito menor, no sentido directo, non? Executivo. Pero xa hai outros factores que, dende logo, nos inciden no determinado. Pero sí que o proceso, a transición, na miña opinión, é dramatizable, evidentemente, que se está llevando adelante, que se está iniciando en este momento, semella estar con muchas más semejanzas, desde luego, lo que podemos pensar. Le vuelvo a insistir, cambian los nombres, cambian incluso, ya digo, los contextos, pero es un proceso que, desde luego, para mí, cada vez tengo más visos de estar también dirigido y controlado. Ben, o mesmo xeito que pasou durante 3 anos. Conceptos como transición, conceptos como democracia, conceptos como política, dito no ano 75, non ten nada que ver co que acontece no ano 2015, 40 anos despois. A política hoxendía é a política oficial, a política do ano 75 era facer política, estar na rúa. Eso era a política nese momento. Para todos, é, tamén para dereita. Facer democracia, evidentemente democracia era aquilo que se perseguía durante moito tempo. Hoxe en día a democracia pode ser vista de unha maneira, pode ser vista de outra, pode nos gustar, pode ser non. Pode ser que cada vez nos restrinxan máis libertades, pode que non. Pero, desde logo, o concepto de democracia é un concepto moito máis asumido, que tais non o perfecto, pero, desde logo, moito máis asumido, porque a democracia, evidentemente, nunca vai ser perfecta, eso tamén é que lo conto. Son moi distintos dos contidos que enxían 40 anos atrás. Hai novas realidades, como pasaba en aquel momento. O tempo transcorrido tamén afecta. Se dende o ano 1936-39 até o ano 1935 pasan 40 anos, hai que ter en conta que dende o ano 1935 ata o 2015 tamén pasan outros 40 anos. Quen se acorda hoxe en día daquelas definicións do sistema da transición como a segunda restauración? Agora comenzamos a retomar un pouco esa idea, pero non como es o perfil. O quen se acorda daquel Juan Carlos Obrero? Bueno, pois eses conceptos que en aquel momento parecían definir a realidade, que parecían que prefiguraban o destino, con Carlos Obrero era unha cousa bastante máis asumida do que podemos pensar, a verdade é que o significado dá o tempo, pero é que xa levamos 40 anos, xa levamos 4 décadas, e aínda non sabemos moi ben, volve a existir, os matices do franquismo. Esta sociedade ten, e se non sabemos os matices do franquismo, non sabemos, se asumimos que o proceso da transición foi en grande parte dirixido polas élites administrativas procedentes da administración franquista, se non sabemos os seus valores, non sabemos a transición cara deriva, cara onde derivada. Hai que analizar o franquismo ten moitos matices, non é necesariamente, non é únicamente visto a través da figura do general, para entender. Esta sociedade ten un serio problema co seu pasado, e non era agora. É un problema constante, por lo menos durante todo o século XX neste país. Hai unha incapacidade de asumir determinadas cuestións de autocrítica neste país. É indispensable que non chegamos tarde a iso, volvo a insistir. A realidade dos historiadores sobre este tema é que hoxe en día, e que contrariamente ao que podías pensar, hai notables dificultades para traballar sobre isto. Isto non quero, volvo a insistir, quero facer autocrítica, quero facer unha exercicio autocrítica. Non é unha cuestión únicamente achacable para entendernos digamos, os gobernantes, os dirigentes que levan por determinada... Non, e que os dirigentes políticos leen tamén, evidentemente, a súa sociedade. Dependen da súa sociedade, non son alleos a súa sociedade, non deben ser. Esa lectura que se fai hoxendía dos historiadores sobre o traballo da transición é moi complicada. É moi complicada facela. Por tres razóns. Primeira, hai unha absoluta inexistencia de políticas públicas respecto do tema. Máis alá da memoria, máis alá dos fastos dos enterros, máis alá das glorificacións personalistas que volven a reproducir a xeografía memorialística constantemente, máis alá de todo iso. Segundo, hai unha incapacidade, non diría, pero unha dificultade no acceso e, sobre todo, na divulgación dos fondos de arquivos. Os fondos de arquivos ben sellados a saber esa documentación de 50 anos de 50 anos anteriores teñen serios problemas de traballo, e ainda máis alá a lei de transparencia parece ser que dificulta todavía máis iso. En terceiro lugar, o que vos dicía anteriormente, hai notables dificultades tamén para entender isto como historia. A propia fonte oral non se reconhece a sí mesmo como historia. É ben certo que tampouco os exiliados republicanos ou a xente que sufría tampouco non se entendía inicialmente como historia, pero é. Creo que iso é importante que para a alegación do futuro non mirar únicamente cara ao presente. Para os rapaces de 20 anos, Felipe González, é como se estaras os dinosaurios, máis ou menos, o Jurásico, máis ou menos, desde luego non teñen a percepción para nada do que son. Xa non digo Adolfo Suárez, xa non digo Areza Bar. Aquela sensación, sobre todo hai unha cuestión que me creo que todo historiador que se precie ten que interesar. Nos podemos ver moitas papeles, nos podemos ver moitos libros, intentar ler entre líneas documentación oficial ou non oficial ou personal, pero dende logo os matices en boa parte o van dar, non a total realidade, pero os matices o vai dar a historia oral, a percepción do que pasou. Esa sensación da transición que os historiadores lemos, como líamos durante a República, de que todo era posible, ¿no? De que había uns anos no que todo estaba por construir, de que o aquelo, digamos, estaba, non había perspectiva de que se había acabado, moito menos, pero sí, dende logo, que todo era posible, ¿no? Esa percepción, se non se transmite a través de historia oral e desas fontes, do que significou, non se transmite a través de nada. E se non se transmite eso, non se transmite unha cousa tan clara como a esperanza dos cambios, a esperanza que está depositada nas transicións. Non de cara, non estou falando nin de dereita nin de esquerda, pero estou falando cara cambio, cara reformas. Esa percepción, eso que anima, eso que motiva, é esperanza. E esa esperanza non se pode ler a través da documentación oficial, é moi difícil que se mutila, moi difícil. Por iso a fonte oral é tan indispensable. E aí se temos un papel claro, digo que temos todos autocrítica, dende logo, o rol dos historiadores está moi en xogo, na capacidade de divulgación desto, divulgación da transición, divulgación do que significou, ainda que a ninguén interese, ou a moi pouca xente interese, porque creo que indispensable, porque indispensable para o futuro, non para o presente posiblemente, pero si sí, dende logo creo, por lo menos a miña opinión para o futuro. Non se fala da transición, pero non se fala da transición, pero por que non se falou tampouco do mesmo xeito que non se falou da democracia republicana no 77? A República nunca foi considerada no ano 77 como unha democracia, sino como un mal que había que atallar. No fondo era, no ano 75-77 era perpetuar, non perpetuar, pero sí adaptar, mellor dito, mudar a imaxe que o franquismo depositara neles durante 40 anos. É dicir, a imaxe de que o franquismo se desestimaba a través de ordear aquel desorden republicano. Bueno, pois aquel desorden republicano non desapareceu da mente. Outra cousa que fora nunha medida ou noutra. Pero o desorden republicano non desapareceu da mente daqueles que nos levaron adiante a transición. E non foi tal así. Para nada foi así. Dende logo sucede en todo, en prácticamente todo o que se crea de aparello legislativo e jurídico, ¿no? Como explicar as novas creacións, por exemplo, que o movemento veciñal foi aprobado por o goberno civil, por no caso da Coruña en concreto, a final do 77, en el que se existía, pero que non foi aprobado todos os anos despois. Como explicar, como intentar explicar que a policía de Martín Villa detén en xullo 76 a xente por levar o país directamente na rúa. Estamos falando de xullo 76, non estamos falando de tanto de eso que se inicia para que sea no 75, pero que non. Ou por exemplo do rexistro de Juan Luis Tebrean na casa Juan Luis Tebrean en 1937, ou por exemplo o considerar as librerías como un enemigo, as queimas, destrozos de librerías que hubo durante os anos, isto que ahora consideramos, bueno, ahora as librerías cada vez quedan evidentemente cada vez menos, as autónomas quedan cada vez menos desgraciadamente, pero non creo que agora mesmo a ninguén se ocurra, pues, non sei, empezar a votar, como considerar como seu enemigo as librerías, niso si avanzamos, pero daquela non era así. As librerías eran un sitio onde atopabas cuestións que buscabas respostas onde non as había do sistema, onde o sistema non daba, onde o Estado non daba, por iso era o enemigo, porque presentaban cuestións nun xeito máis ou menos libre, ou polo menos ou presentar ou tamén como se pode presentar que cando menos, non sei se a partir desa data, pero cando menos ata 14 de abril de 1979 se prohibira calquer tipo de manifestación republicana con bandeira. Era motivo, podía ser motivo de detención. Ben, como explicar isto? Isto non se explica dende logo a partir do ano 75 a transición con Suárez. Non, isto é un proceso, un proceso que ten os seus altos e os baixos, e que teria que ser. hai moitas cuestións que teríamos que plantexar. Unha delas é, dentro da manía que temos os historiadores por facer as cousas máis complicadas, dentro desa manía, o que pretendemos tamén é tentar transmitilo do xeito máis sinxelo posible. Claro, para iso precisamos ubicar en compartimentos estancos épocas, anos, períodos que non están encaixados, que isto que aprendemos de memoria cando somos pequenos de que 25 morre Franco e logo chega a transición, eso non existe. Son procesos de cambio que se van producindo progresivamente, pero que non teñen compartimentos estancos. Pero algún xeito que explicarlo. Isto das caixiñas da explicación do cerebro, pois, bueno, pois isto ten a súa razón de ser, non? Que é a transición? A que se chama a transición? Cando empeza e cando acaba? Bueno, pois, de saída, ninguén está de acordo. Cada un pode ubicar un xeito concreto. O ano 75-78, 74-81, dependendo, pues, por exemplo, dos golpes de Estado, dependendo do abril do 74, dependendo da morte de Carrero Blanco, dependendo da chegada dos socialistas ao poder. A ver, é unha trevería, a ubicalo, mas ben nun período entre 1975-77, con matices, ningún dos dous dado como válido, nese período, ata o ano 82. Eu, para min, na miña opinión, creo que a transición, tal como está concebida como tránsito, non como desenvolvemento da democracia, para entendernos, pero como tránsito, sí poderíamos ubicarlo nesas datas, incluído tamén, evidentemente, o 25, incluído tamén boa parte das primeiras asonadas militares. Ben, hai outra cuestión que sí que querría tamizar antes de desenvolver isto. Por que insisto tanto no tema do franquismo? Insisto tanto porque o franquismo tivo moito máis poder do que imaginamos. Tivo, porque os historiadores non fomos ainda que explicarlo ben na súa medida. O franquismo foi capaz de controlar, evidentemente, o Estado, pero tamén de controlar a mesma oposición. Se cando dentro duns anos comencemos a falar dun xeito máis desapaixonado posible dos contactos existentes entre o réxime franquista, a oposición, o exilio e os monárquicos, de moitos máis matices, porque hai un lote de matices, nos daremos conta de que iso era moito máis que franquismo por un lado e oposición por outro. Isto, sectores do franquismo que estaban en colaboración con a transición, con a oposición, o exilio que tamén xogaba tal, a monarquía que sempre estaba e non estaba, o reino de España que non existía, que existía sin rei, todo isto. Algo vez que se plantexa do xeito global. Non nos chega, xa, creo, a boa parte das xeracións, polo menos da miña, cara baixo, non nos chega xa unha explicación máis. Explicación de blanco-negro, da etapa do desarrollismo, da etapa do catolicismo, de non sei que, non. Cuidado, cada unha delas, grande grupo de familias, varias familias conservadoras, en el cerro, cada unha con seus intereses, pero xogando con todos, tamén Franco, tamén o franquismo, sen dúbida ninguna, porque o franquismo si é algo, na miña opinión, é praxis, fundamentalmente praxis. A política vai detrás, a ideoloxía vai detrás, se camufla, se coloca, pero fundamentalmente a praxis, isto ten que durar, como sea, e se xoga con uns, e se xoga con outros, eso é independente. Por lo tanto, ese sistema de valores da praxis como fundamento é o que determina en grande parte o foco da transición. Desde mira, en grande parte, unha das cousas que saberemos co cabo do tempo, porque o tempo é o que dá o significado real das cousas, o que se dice sempre que a historia os absorberá, non? Pois, claro, esa transición se realiza dun xeito determinado, e se realiza cuns valores determinados. Boa parte das élites administrativas en Galicia, en España, que levan adiante a transición, están educados en determinados valores, en determinados valores prácticos. Asumen, les dicen, les indican, les asientan a perfección de que a franquismo, cando morre Franco, a morte vai ser inevitable. A morte inevitable. O a transición vai ser inevitable, a chegada á democracia vai ser inevitable. E esa chegada á democracia ten que ser levada do xeito mellor posible. E o mal menor, para entendernos, é a continuidade do franquismo dende a perspectiva do mal menor, e iso entronca directamente con una explicación del franquismo como praxis. Totalmente, totalmente. Non hai alteración en ese sentido, non hai un corte que se permita explicar isto. O régimen de... certo tamén, e iso temos dificultades para acceder aos arquivos españoles, aos arquivos galegos, respecto a estes temas, sobre todo con determinadas citas, con determinadas... pero non temos dificultades para acceder a outros arquivos, sobre todo exteriores. E esa é a grande ventaja, porque os arquivos exteriores danos unha imaxe, sobre todo británicos e americanos, danos unha imaxe da transición totalmente distinta da que temos asumido até hoxe día, precisamente por ausencia de fontes. Por ausencia de fontes para traballar. Esa inevitabilidade da democracia, esa inevitabilidade da democracia, pretende traer unha sociedade de benestar. A sociedade de benestar que está en Europa nos anos 50, etcétera, desenvolvéndose, etcétera. E España pretende integrarse en Europa. O proceso de integración en Europa de España non é un proceso que se inicie coa democracia, senón que é un proceso moitísimo, máis longo do tempo. Do mesmo xeito que a transición é a chegada á democracia. O mesmo. Máis ou menos. Pero, políticamente falando, o que necesitaban, o que se precisaba para o desenvolvemento da sociedade de benestar, indispensablemente, era a socialdemocracia. E a socialdemocracia, a tradición da socialdemocracia en España, era bastante inexistente. Vamos a decir prácticamente nula. O que existira durante o período da República. Entre outras cosas, porque había 40 anos de franquismo de salto. ¿No? Claro, iso permite, entre outras cousas, entender, a partir dos arquivos exteriores, como, moito antes de que aparecera a persoa de Suárez, a primeira persoa, unha das primeiras persoas que aparece é Felipe González, non os 34. Eso permite entender como, por exemplo, se queremos explicar que significa o PSOE, como se construe, como se desenvolve, as alianzas que ten e como finalmente chega ao poder e como durante o período de goberno da UCD, que parece que é o rector máximo, o único, perdón, o rector único desa transición, o PSOE sempre aparece nos jornais casi nas enquisas formando o goberno, sempre, permanentemente, se xa local, se xa autonómico, se xa, sempre a presencia do PSOE, despois o número de escanos e o resultado xa non era o mesmo, pero esa sensación de que este PSOE era poder, podía ser poder perfectamente, é unha sensación que aparece, de feito teño alguna foto por aí, dende anos 36. Ben, que quero dicir con isto? Que iso varía o enfoque, varía o enfoque respecto non só da figura de Suárez, varía o enfoque respecto do que significa o UCD, varía o enfoque respecto de que papel xoga a Escarda, dende logo varía o enfoque respecto de prácticamente arquivos británicos, arquivos americanos e tamén arquivos alemáns, todos eles coinciden nesa situación. O tapado, entre comillas, no é Suárez, parece estar, parece casi como un instrumento, ¿no?, que montar, como unha plataforma que hai que montar para levar a la transición. Pero o que parece é, sen dúbida, Felipe González. Pero bueno, se pararía máis. Ben, hai que decir que, bueno, a continuidade dos referentes de poder en España, eso que se plantea unha transición como un corte, non é tanto, como se sabedes, é máis ben unha continuidade. Esa continuidade do poder, non só político, non da imaxe, sino do poder económico, social, real, percíbese tamén a través da política, ¿no? Por exemplo, é evidente, como xa coñecedes, bueno, vese bastante ben, ¿no?, bastante amplo, é evidente na continuidade, respecto de, bueno, este un ano despois o funeral de Franco e José Antonio dos Reyes, ¿no?, do Valle dos Caídos, etcétera, ¿no? Fixádevos, sería existindo para moitos de vos un comando chamado Adolfo Hitler, e moitos outros. A verdade é que hai determinados periódicos que a verdade é que esta investigación ten que continuar, observar como en que maneira incide isto na situación de alarma, porque hai moitas noticias que aparecen, sobre todo vencelladas a movimentos de ultradereita, que aparecen no pesado de las portadas, que despois realmente a noticia non é máis que, bueno, ben, ou por exemplo, desa continuidade falar, non sei se podo achegar un pouco máis, vamos a ver, Una lupa. Bien. Sí, pero bueno. Estos son los, como veis, a lista de senadores por designación real, ¿no? De junio de 1976. Los tres galegos, creo que representan bastante bien a continuidad, a excepción, se cae en parte, el domingo García Sabel, desde luego Camilo José Cela, tengo una continuidad clarísima del franquismo desde los primeros años de la guerra civil, Fermín Cela, Andrés Moreno, también, que verdad, hay determinados personajes que además, claro, tendo una visión de perspectiva de la Segunda República, de la derecha de la Segunda República, todo hoy en día, es curioso que aparezcan también en esta sección. Fermín Cela, Andrés Moreno, fue un alto dirigente de las juventudes de la Unión Regional de Derechas, de Santiago, miembro de la Facultad de Derecho, alto responsable de las juventudes, pero también Maximino Romero de Lena, como en un caso. Quiero decir, hay gente que de repente te aparece que no logras ubicarlo, que o que hay un medio de 40 años, no que, bueno, no desaparecen evidentemente, pero que juega un papel decisivo también en la transición, ¿no? Es decir, esta gente, la gente que está formada, también García Sabel en parte, pero está formada durante los años de la República. Son gente de aproximadamente 60 años en este momento, ¿no? 50-60 años. Bien, o período entre o ano 75 e 82, hai que decirlo tamén, caracterízase moito máis por ser unha etapa de desmovilización que do contrario. Digamos que a realidade que existía, con que se chegaba todas as mañáns, era moi parecida a esta, sobre todo en feitos concretos, non só do 1º de maio. Es decir, detencións, o lado, manifestacións, etc. ¿Vale? Ben, isto era constante, frecuente, xa digo, non só de esquerda, non só de ultradereita, senón tamén de esquerda, ¿no? Por lo tanto, era un plantexamento que tal. Era certo, a mellor se oponemos a cotexear, fago un chamamento para alguén que poida coller o anzuelo, a violencia política da Segunda República a mellor era menor que a dos anos da transición. Habría que facer algún reconto. Pero a mellor algún dato nos diría que a mellor violencia de transición podría ser bastante maior, da violencia política, bastante máis. Ben, logo, os procesos, todos estes, toda esta xente de esquerda, fundamentalmente, que demandaba, non só de esquerda, alguna dereita tamén, que demandaba ruptura, non transición, que demandaba ruptura, non eran os únicos que preocupaban a xente daqueles anos, non? Había, dende logo, por outro, aí, había, desde logo, outra das cuestións que tamén, sin dúbida, preocupaba, que era o exército. O exército, fixadevos, tamén está, ademais, esta me parece moi sintomática, esta portada. Esta portada é da petición de voto para as eleccións do 15 de junio de 2007. Suárez era candidato. Sí, sí. Entón, quem presenta é Gutiérrez Mellado. Pero, claro, quem fai o chamamento é curiosamente un militar por Radio Televisión Española. Por lo tanto, isto non é solo para convencer a sociedade de que os militares ou boa parte dos militares están a favor da transición, senón tamén para desactivar sectores que algúns o acataban sen dúbida ninguna, outros facían declaracións antisoantes, pero dende logo, o que sí teño bastante claro, que a maioría deles non o entendía, non entendían que estaba pasando, porque para eles o franquismo era un réxime eterno. Non pode ser de outra maneira. E por lo tanto non entenden como se foi o proceso. Que non estou dicindo, nin que podemos discutir se o proceso de involución foi maior, tiña máis peligro que o proceso de desborde revolucionario. Podemos discutir. Podemos ter matices. Pero desde logo que si existía un período de involución que estaba presente, desde logo era bastante claro. O 23F, desde logo, foi sin dúbida unha das súas expresións. Hai tamén outra cuestión que me parece interesante resaltar. Non hai unha... Isto... hai unhas rutinas durante 40 anos de goberno, hai unhas rutinas de dictadura, hai unhas rutinas de administración, unhas rutinas de comportamento, unhas rutinas de valores, pero sobre todo no funcionamento da administración, que é moi difícil de quitarlas da noite á mañá, é imposible. Prácticamente, non sei que se produza algo como aconteceu en Portugal en abril de 74, ¿no? Que por certo, abril de 74 de decretes é absolutamente determinante para entender por que as potencias exteriores, as potencias occidentais, nomeadamente Estados Unidos e Gran Bretaña, se interesan tanto por el proceso que está en el lugar de la sección a democracia en España, precisamente por lo que aconteció en abril del 74. Pues, vale, una, clarísimo, ¿no? Bien, esas rutinas del sitio de actuar de 40 años pueden aparecer papéis, documentación, etcétera, de como se facían as cousas de un xeito moi semellante, cando menos hasta o ano 77 ou máis alá, hasta o ano 79. A administración era unha administración non feita para a sociedade, sino unha administración feita para, digamos, para o poder, para entendernos, non? E a relación Estado-Administración con cidadán non existía, non se consideraba cidadán, sino de outra maneira, non? E, por lo tanto, ese rendir contas ao cidadán, á sociedade, non existía. Esas rutinas, debido ao proceso como se fixo, evidentemente, ten as súas consecuencias. Por exemplo, como explicar que os manifestantes, os actos do 1º de maio de 77, por exemplo, que vimos antes, posteriormente se prohibira, por exemplo, as manifestacións públicas do 18 de abril. Ou vemos como esas manifestacións a posteriori se deben facer con vixancia previa e algunhas non poden sair á rúa. Ou, por exemplo, nun ano como 82, un responsable, un representante legal das candidaturas do PSOE, pida no ano 82 as eleccións, que era a victoria PSOE, maioría absoluta, 28 de outubro de 82, que ante canta posibilidade da celebración, pidan servicio de protección por las fuerzas de policía nacional de manera permanente. No se sabe lo que va a ser dentro de dos días. Con lo cual, estas determinadas rutinas, que no es solo producto del interior, del Ministerio Interior, para entendernos, sino que es producto de la administración, de una administración muy pesada que le costaba mucho cambiar, como también le costaba el ejército, como parte de esa administración, evidentemente eso va a favorecer determinadas actitudes, ¿no? Os traballos realizados da acta sobre a historia da transición Galicia son moi homoxéneos. Podemos dividir incluso tres oleadas a hora de facelas. Unha primeira que ten lugar cuns primeiros estudos de finais dos 70, primeiros 80, ao lado de Rivas, Taibo, Encinar, etc. Que realmente forman máis parte dun traballo xornalístico que dun traballo de ciencia política, moito máis presente que dun traballo historiográfico, ¿no? Pero durante moito tempo, incluso hoxe en día, seguen sendo en boa parte os referentes que temos para darlle as novas xeracións materiais para traballar sobre a transición. É curioso, pero é así. Se un se pon a realmente a follear o que se está elaborando nos manuais de transición en Galicia, en outros lados tamén acontece, pero non tanto, porque depende das zonas, pero o que acontece é que todos reproducimos o mesmo discurso. Un discurso cimentado durante prácticamente 30 anos, dende os anos 80 hasta os anos hasta principios dos anos 2000, 2010, e podemos seguir incluso, se creedes, en torno a relatos, discursos memorialísticos, discursos memorialísticos con 3, 4 tópicos que hai que seguir, para entendernos, e cunha imaxe da transición de turpar. Pero o traballo realmente historiográfico, realmente serio, escaso. E nos anos 70 e 90, precisamente durante os gobernos socialistas, sen dúbida ninguna, cando se consolida a memoria da transición, cando se consolida a historia da transición, o discurso da transición, claro, son eles os que o fan, sen dúbida ninguna, e o fan de determinada maneira. Na primeira década, logo hai unha terceira liña que apunta dende os anos 2000, 2010 aproximadamente, que comeza a apuntar, ¿no? Traballos ben vencellados, a en parte continuidade, pero con adaptación ás líneas memorialísticas, publicados sobre todo por asociacións como a Fundación 10 de Marzo, como a Nosa Terra, pero básicamente vencellado a cuestións, digamos, como continuidade de esa memorialística. Publicacións dos departamentos de Historia Contemporánea de Galicia, sobre todo en Xente Nova, ahora xa non é tan nova, xente que ahora rondos 40 anos ou 35 anos non me parece xa tan nova como para non poder expresar o seu discurso da transición, e logo tamén a cargo de historiadores xa un poquinho máis consolidados como Julio Prada, Jesús de Juana, Vera Mendi, Quintana ou Velasco, outro, que teñen a súa aportación, evidentemente, pero a partir, xa digo, dos anos 2005, 2006, 2007, non antes, sino curiosamente comeza a partir de ese cambio de século. O cambio que supuxo para Galicia a transición, para Galicia e para España, evidentemente foi inmenso. Pero como se fixo? A través de quen? Bueno, quero abordar o tema non tanto social, sino o tema máis ben de partidos, ¿no? Da política, digamos, máis oficial, máis institucional. É un sistema de partidos que se crea desde, para e por os representantes do régimen franquista. Desde, para e por. Sin embargo, ou o mellor, a propósito disto, séguese mantendo durante anos o tópico, divulgado durante anos, o tópico da Galicia caciquil. Da Galicia estructurada en grupos de poder, e que esa Galicia é incapaz de soltarse, digamos, de ese yugo. A pregunta que nos facemos todos os historiadores, que é a pregunta clave do historiador, por que e a quen lle interesa que se transmita esta idea? A quen lle interesa que se transmita esta idea? A quen lle interesa que isto non mude? Hai, bueno, varias cuestións que poderíamos, desde o punto inicial do, bueno, do famoso, entre comillas, araquiri das cortes franquistas, pero quero salientar un par de cuestións. Hai un fenómeno prácticamente novo, propio dun, digamos, dun proceso a posteriori dunha etapa dictatorial, dunha etapa non democrática, que é o fenómeno das enquisas. A socioloxía entra, na modulación da opinión da poboación española, a saco. As noticias están, de encargos sociolóxicos, de enquisas sociolóxicas, están a cargo fundamentalmente de aparellos de partido e de aparellos de Estado, que saben moi ben como facer. Hai que tener en conta, por exemplo, bueno, vou pasar a poñer algún par delas, simplemente como exemplo, esta é no ano 76, se non duvido, si, de decembro 76, do referéndum da lei da reforma política, teño un caso, non? 4 de cada 6 galegos nin que o referéndum é o mellor camiño para a democracia e pensar e votar, non? Por certo, hai unha segunda noticia que, desde logo, non tiña que ver moito a conto, pero a súa relación terá que ver. O equipo de entrevistadores quedou máis impresionado polas condicións de vida que descubriron que polo contido das respostas. Isto evidentemente modula cara ao voto conservador de maneira moi clara, ¿no? Ben, ou por exemplo esta, que insistía na idea que comentaba antes, xa é do ano 77, en Galicia unha coalición electoral de democristianos, socialdemócratas e socialistas obtendría unha gran maioría, evidentemente, pero os socialistas, hai que tener en conta que eles eran os socialistas, sobre todo os socialistas en Galicia, no octubre de maio de 1977, canto era o PSOE, canto era o PSP, mayoritariamente, ou o PSOE histórico, cantos eran esses que conformaban. Mais alá, cuidado, porque podíamos decir que hai un recordo do voto ben sellado esa continuidade. Si hai no PSOE histórico, no que se chamou despois histórico, si hai no PSOE histórico, pero desde logo reducido a nivel de cifras. Desde logo no PSOE hai en certa parte, pero hai máis é totalmente cambiada, hai máis é a práctica é totalmente cambiada, o que significou o PSOE durante ato exilio, o que significou o PSOE. E o PSP tamén procede, pretende coller ese espacio de socialdemocracia, pero vindo dende posicións entregadas tamén moi relacionadas co franquismo. Digamos que é unha especie de máis moderantismo do que poda parecer, ¿no? Ben, é curioso porque hai que ter en conta que estas enquisas entran a saco, volve a existir na sociedade galega, na sociedade española, pero hai que ter en conta, por exemplo, que o equipo que realizou, encargado, bueno, cando un comeza a remexer os papéis, sobre todo as primeiras, en que non existía nin tan siquiera un pequeno, existían telex, pero non existía nin un pequeno ordenador, nin nada que pudiera hacer cifras, evidentemente o mapa sinóptico, o esquema, a verdade que non lo pude entrar tamén, de como funciona o servicio de recollida de datos, das enquisas, etcétera, e das opinións, é absolutamente tanqueano, es decir, non sei, a mellor hai 100 casillas, es decir, todo en base non a máquinas, senón a persoas. Pero curiosamente o equipo que vai dirixir isto, non é un equipo novo, renovado, etcétera, non, é que se chama para as primeiras eleccións é o mesmo equipo do referéndum do ano 66. Teóricamente eran os técnicos, claro. Teóricamente, quen podía ser mellor, non? Pero, dende logo, evidencia, cando menos certos lastres, non, para entender. Outra das cuestións que me interesa moito resaltar, que é un camiño que leo percorrido, digamos, no fondo da miña investigación casi permanentemente desde que empecé, é o tema de que quedou de cala República. Cal é a memoria da República? Bueno, a memoria da República nestes anos, en Galicia, en España, en boa parte de España, é unha memoria da República na que se ten en conta que isto pasou, sen dúbida ninguna. O discurso da República, o discurso do pasado da República está moito máis presente do que podedes imaginar. Moito máis. Pequenas notas, pequenas peticións, estas peticións que comenzan aparecendo así e que despois se plantexa en grandes titulares, bueno, pues se vai recoñecer a axuda, os militares, etc., da República, etc., etc., que despois se traduce nun mare magnum administrativo que dura anos e que finalmente se concede unha pouca cousa. Algún desenterro de fosas que tamén que evidentemente existiron en aqueles momentos, foi o momento que se fixo a manera autónoma. Algún homenaxe, isto tamén quería existir despois, algún homenaxe aos fusilados, etc., etc. Pero a imaxe da República está, a presencia da República está moito máis presente, pero debería estar moito máis, pero nunca está dun xeito de presentar a República como unha democracia. Como unha democracia dos anos 30, de acordo, non era a democracia social del Estado, pero non está presente como a presentación dunha democracia. Simplemente a República casi queda concebida como aquela, para entendernos, como aquela anomalía que permitiu que nun momento determinado a bandeira bicolor se convertira en trícolor. Podo facer esta banalidade. Prácticamente é así, ¿eh? É como especie de accidente. Cando realmente o sentido, por exemplo, que temos o sentido que é o accidente do franquismo, claro, 40 anos, pero ese accidente que había que salvar, que se salvou o franquismo do desorden republicano, volve a existir, non está expresa a democracia, o contido democrático que tiña naqueles anos, con os seus inconvenientes, con os seus claroscuros, pero era unha democracia, eso sí que creo que ninguén historiador que sospeche o pode quitar, ¿no? Si no había outra para entender. Por exemplo, ves, homenaxes, ¿no? Homenaxes, por exemplo, bueno, unha ofrenda floral aos mártires da democracia, instalada polo PSOE, por exemplo, nunha ponte entre a Coruña e Lugo, na ponte de Barcelona, donde se foron fusilar a moita xente durante anos, non durante sobre todo os anos da guerra. Ben, fixaros, é curiosa porque o PSOE apropiase progresivamente, a idea da República era mayoritariamente asumida sobre todo por aqueles que demandaban unha ruptura, ¿no? Pero tamén por aqueles, como pasa no caso do PSOE, que demandaban unha transición, incluso con o PSOE tamén. Pero progresivamente eses matices se van limando. E ao final, quen queda coa idea de defensa da República, ben porque algúns se xunten, ben porque outros o abandonan de unha maneira non tan presente, vai ser cada vez máis recluído na idea do PSOE. Ese imaginario republicano vai sendo deglutido a través dun aparello de partido, como o PSOE, que pretende dar unha imaxe determinada, por insistir, da memoria republicana. E dá unha imaxe determinada da República, por insistir. Eles son o goberno socialista o PSOE, en boa parte, co inicio da UCD e do aparello franquista, son os que inician a transición, pero os que consolidan o sistema, a memoria do que aconteceu, evidentemente, do Partido Socialista. E tamén do seu pasado. Unha das declaracións que fixo moito eco daquelas famosas conversas entre Cebrián e Felipe González, el futuro non sei o que era, xa publicadas fai 20 anos, fixo moito eco. Unha das cousas que dixo, que comentou nese libro Felipe González, era que o que máis arrepentira era precisamente de non ser capaz de dar ese paso de recoñecemento da memoria republicana dos represaliados da Guerra Civil no momento de gobernar, ¿no? Evidentemente este libro se fixo anos despois, a posteriori, así, bastante máis doado, pero dende logo sí que denota que é un tema sensible, un tema que, como xa sabemos, estoupou o cambio de século, 2000 e pico, é que é unha ola que dificilmente ten freno, máis alá de que as instituciones estén de acordo. Volvo a insistir, o tema da República está presente nas páxinas galegas, como non? A mí este anuncio do referéndum para a reforma política parece absolutamente paradigmático nese sentido. La historia non se detiene, vote por su futuro. O abuelo, o avó, o neta, ¿Ven? Esto es... Esquéfator. Hay que trabajar para el futuro. ¿Ven? Este es lo que se reproduce en la República. Esto es lo que se reproduce también de Garcí. Porque la República se asocia a Garcí. No hay, no se les enseña. Por lo tanto, esto es lo que... se salta el franquismo. Se salta el franquismo. Es decir, esa transición que se fai para ir, digamos, contra a dictadura, se salta el franquismo y aparece un salto nuevo, un reseteado, para entendernos, listo, ¿no? Ben, tenía otra imagen por aquí, pero no me acuerdo de... Bueno, por ejemplo, este a... la presentación do Partido Comunista Galego en Coruña, los candidatos ao Congreso para a provincia coruñesa, do ano 77, do ano 77, fixadevos, aquí ainda está. Está a bandeira republicana. Aquí ainda está. Ainda non chegaron as cocinas moito máis lá. Pero, evidentemente, por pouco tempo, suposto. Ben, outra das cuestións que me interesa tamén salientar é o papel do exilio. O exilio, o recordo da República quedou prácticamente reducido ao discurso que facían os exiliados. Exiliados sabellos, exiliados xa cansos de agardar, que non pensaban, dende logo, que isto se ia producir en vida deles, ni moito menos, que pensaban que iba a ser unha cousa de 4 anos, e que ao final derivou sendo pois 40, non? Hai unha entrevista aquí que parece absolutamente paradigmática, porque non abundan, de que se lle fai a Nicolás Sánchez de Corrado, la voz de Galicia, respecto a pregunta sobre a transición, 1 de julio del 76. La gente se hace demasiadas ilusiones, é o titular. Hai algunhas de onde provenda, sigue sendo usted republicano, sí, imagino unha acción posible en España, la veo fatal, buena ou mala. La República non dio resultado en la fase de 89, luego sí. Tampoco resulta, le duele España, le preocupa intelectualmente, mantiene inquieto, pero non hai unha esperanza de que isto, non só por o lado da República, porque as preguntas non só por o lado da República, senón do que o sistema vai a dar resultado. Por lo tanto, a República nunca foi presentada, ni a democracia republicana nunca foi presentada en positivo. Isto determina absolutamente, senón que como un salto, o franquismo se salta, a República se presenta de xeito non absolutamente negativo como o franquismo, pero, dende logo, non como unha democracia nos anos 30, e iso é o que determina que os seus dirigentes leven adiante unha determinada transición, sobre todo con os servicios sociolóxicos, etc. Ben, creo que xa me estendín como moito, pero teño 5 minutos e teño que falar dos partidos políticos. Como chico de 15, Bueno, como vexades, eu o mal tempo mercado de vos, me dixes unha hora, por eso digo. No, teño 5 minutos, vale, de acordo. Bueno, vou falar das principais organizacións. A OCDE en Galicia, a OCDE convertirse para min, para moita xente, cada vez máis a OCDE foi realmente un instrumento, ¿no? Un instrumento con moito apoio detrás, con moitísimo apoio detrás, sobre todo, evidentemente nas eleccións, nas que concurriu, porque aquelas nas que non concurriu, evidentemente xa non, pero isto, pues, vai así, ¿no? Aquí, na. Doble página para as eleccións do 77, Suárez de Meilán, Cente, etc. É dicir, a campaña que se fai respecto ao OCDE publicística é brutal, non ten parangón. Aparecen imaxes por todos os lados, incluso hai nunhas determinadas eleccións, non sei se en estas periódicos especiais coa chegada, por exemplo, coa propaganda de Suárez, que ven cando ven Suárez a Galicia, se fan 30 tiradas na Voz de Galicia, 30 páxinas especiais da chegada de Suárez, se insertan, é dicir, absolutamente non entén parangón con nada. O lado podría poñernos alguna outra propaganda, a do PSOE tamén evidentemente ten a súa importancia, pero dende logo nos outros partidos se xogan con máis. A do PSP, sobre todo nas primeiras eleccións antes da fusión con PSOE, tamén ten inversión, sin dúvida ninguna, pero dende logo nos outros, por exemplo, de Alianza Popular, do que era a coalición democrática en aquel momento de Fraga, dos seus candidatos, por exemplo, un recadeño pequeno, a pesar de que, por exemplo, Victoria Fernández de España forma parte do periódico, non? Pero, sin embargo, recadeños máis ou menos pequenos, Quiero decir, esto está bastante montado con un apoyo mediático muy fuerte. Por ejemplo, durante la campaña del Estatuto de Autonomía, do ano 80, esto sí está comprobado en arquivos, creo que son alrededor, vamos a poner una cifra, de 40 millones, 80 millones parece que son, que se dan para propaganda, 60 millones se escriben directamente al frente. Así, es decir, por partidos, de una manera muy clara, con muy toque. Un tema complicado para UCD fue desde luego el tema del estatuto. A UCD non é un partido de base afiliativa, non é un partido de base, é un partido de élites, un partido de élites administrativas que teñen un cometido, que é realizar a transición. Boa parte deles, a altura do ano 79, xa pensan que xa cumpriron eso. De feito, a súa propaganda electoral no ano 79 é nos afixemos a transición e a partir de agora empezar de cero, porque xa se fixo a constitución no ano 79, e ese era o cometido. A partir de aí é outra historia, vale? Ese partido que non ten base afiliativa importante, evidentemente cando comeza a haber fisuras sobre os proxectos, as execucións concretas de por onde tirar, por exemplo, o tema estatutario, rompes. E como non hai base por abaixo, porque se crea moi novo e únicamente con unha estrutura boa andamiaxe únicamente por riba, rompe por abaixo de maneira estrepitosa, e tamén porque eles, o seu objetivo era ese, é dicir, chegar 4 ou 5 anos, levar adiante o proceso da transición, e para eles, a transición, rematarase. E xa estaba aí. Xa estaba feito o objetivo. Ben. Dende logo na UCD non interesa para nada a crítica constructiva. Para que? Isto nos vai impedir esas críticas, esos debates internos, etc. Nos vai impedir levar adiante o objetivo. E o objetivo, sin dúvida ninguna, levar adiante a Constitución. E enfocar os primeiros pasos deste sistema. Como rompe? Bueno, dentro da UCD hai moitos sectores, moitas familias, como pasaba do franquismo. Moitas familias, a familia socialdemócrata, a familia máis ou menos autonomista, etc. Pero se nos rascamos un poquinho no que a UCD galega, podemos apreciar enormes matices, como tamén seguro que poderemos apreciar no franquismo, porque todos eles proceden do aparello administrativo, a máis maioría proceden do aparello administrativo franquismo. O papel de Pío Cabanillas, fundamental, ainda que non apareza, digamos, de cara sempre en tema de Galinas, pero fundamental, non só para a política galega, sino para toda a política española. O papel de Víctor Moro, o papel de Meilán, o papel de Rosón, incluso. Incluso chega nun momento determinado, hai unha data concreta, que son a elección de candidaturas do ano 79, internas para os candidatos da UCD, que se van presentar as eleccións, xerais do ano 79, no que se nota clarísimamente a fisura interna entre sectores máis, para entendernos, non nacionalistas, pero si estatutarios ou galeguistas, e sectores máis proclives a unha administración máis centralizada, non? Se chega incluso a montar telegramas de denuncia cara a organización central da UCD denunciando que as eleccións, por exemplo, feitas en Pontevedra non foran de todo legais, Se inundaron a sede central da UCD de Madrid, según o que se dixo posteriormente. Eso permitiu que a elección non fora válida en Pontevedra, e debido a premura de tempo quen designou foi a organización central da UCD, nomeadamente Martín Villa, nomeadamente sobre Roberto Sines. Por certo, dentro deses telegramas aparece, por exemplo, un Cuña Crespo, de la Liga. Ben, quero decir, todo isto necesita dar de logo un novo enfoque, ¿no? A dereita, a maioría natural de Fraga. Bueno, pois a maioría natural de Fraga conseguiu, teño que ir saltándome moito, evidentemente, pero a maioría natural de Fraga, eso que perseguían de principio, enfrentándose a Suárez e a quen fora, que por certo, moito do papel perdido diante de Suárez, non o perdeu en España, sino que o perdeu precisamente cando foi de embaixador a Londres. Cando va de embaixador a Londres, hai cartas emisivas do Foreign Office de maneira constante dicindo este señor, malo este caso, este señor non pode dirixir a transición a España, é imposible que este señor nos debe a unha democracia do bienestar, ¿no? E aí o perde realmente, ¿no? Porque sen ese apoio exterior decisivo, absolutamente decisivo, e sin embargo el González vai emerxendo como unha figura que ahora mesmo está valida de contido, pero que vai marchando, ¿no? Pero Fraga dende logo non é o primer, pero si consigue facelo dende logo pouco a pouco, porque o desastre derrumbe da UCD permite consolidar o proxecto da maioría natural da dereita, en Galicia, sobre todo, fundamentalmente. E Galicia se considera, vai ser, pioneira lo que acontecerá después en un gran partido popular en España a partir del año 82, 78, 89. ¿No? Es curioso constatar similitudes, semejanzas, por ejemplo, en el voto también con voto de la derecha, por ejemplo, de la Segunda República. Se ven o partido Coalición Democrática de Manuel Fraga ten, non creo esquecerme do número de escanos, pero aproximadamente creo que 10 escanos ou 12 escanos nas primeiras eleccións. 7 deles, aproximadamente un porcentaje así, un 70%, os procede de Galicia, das provincias de Galicia. Curiosamente, o calvosotelismo do Bloque Nacional tamén pasou o mesmo, ¿no? Durante o ano 36, absolutamente o mesmo. É dicir, o gran granero de votos, tanto do que non tamén por Ourense, pero gran granero de votos é tanto de Fraga como de Carlos Otelo procedía prácticamente do mesmo sitio a nivel de Galicia. É dicir, Galicia era un referente, un bastión nesse sentido, de referencia a la izquierda. Bueno, da esquerda podría falar moito tamén, pero se podría falar das liortas internas dentro do Partido Comunista, das cuestións entre o que viña da política de reconciliación nacional que se aplica por parte de uns e de outros non, dese recordo da política de reconciliación nacional que está sempre presente tamén para o franquismo, polo tanto a inevitabilidade da transición se fai tamén con eles, e tamén quería falar, ainda que xa falei en parte, do que representa o PSOE a altura da transición, non tanto en Galicia, tamén en Galicia e tamén en España. O PSOE foi un partido construído con paciencia e agarrándose un momento, pero moi traballado desde o principio. Hai que ter en conta que a UCD tamén vai determinar unha cuestión. A UCD é o partido referente de todos, como partido, como estrutura de partido, inicialmente, nos anos 76-77. O partido UCD é un partido sen bases, é un partido no que o que manda é a estrutura e a línea digamos de dirección, perdón, de dirección de comunicación é de arriba cara abaixo, pero con moi pouca autocrítica, con moi pouca participación, con unha línea moi centralizada, moi xerarquizada de arriba cara abaixo, e que vai determinar que os partidos se fagan dese xeito. Tamén o PSOE se fixo dese xeito, tamén o PSOE se fixo dese xeito, porque era necesario ter dentro dese bipartidismo que se pretende construir, dentro dese bipartidismo clásico da sociedade de bienestar, a socialdemocracia que podían construir o que non podían construir tanto era a democracia cristiana. Aí era o problema, pero en principio se paliou con a UCD e en principio se paliou con sectores demócratas cristianos a medio camiño entre o PSOE, digamos, e o PP, que xogaba un pouco como engarce, ¿no? E de aí tamén en boa parte a gran maioría absoluta de PSOE do ano 82, claro. Ben, o PSOE se convertiu, conclusións, xa para ver, vamos a ver, creo que vou insistir un pouco no principio, creo que se xa chegamos tarde a explicación da Segunda República, da Guerra Civil, e a punto de non ser capaces de explicar o franquismo, creo que non debemos chegar tarde a explicación presente e directa da transición, sobre todo nos tempos que corren. Van a asomar dentro de pouco novas interpretacións sobre isto, sen dúbida, e nos van facer pensar e nos van remover conciencias, pero para eso sí, na historia non sirve para outra cousa. Agora máis que nunca é indispensable saber que houve outro proxecto, outras esperanzas, non foi unívoco, e para saberlo necesitamos definir cos seus matices, con claroscuros incómodos, cos claroscuros que se ten a historia, e sobre todo temos que preguntarnos de maneira permanente por qué se fixo deste xeito, por qué se fixo desta maneira. Nada máis, moitas gracias. Ben, moitísimas gracias, Emilio. Eu agora para todos que vades a falar, todos os que queirades, eu simplemente manexar dous conceptos que quedan aí, é que andase pouco con eles xugando a realidade das cousas e sobre todo do mando e de como se gobernan os países e todo o demais, e é que efectivamente, como máis dixo, a democracia é básica, a democracia é fundamental, é claro, e ninguén pode esquecerse de que cando a democracia llevou tan unha cousa como o franquismo, o que se está creando é o enemigo total das democracias, que é a ditadura. Entón, ou gobernar un país con a ditadura, ou gobernar un sistema democratico, pues eso todo eso sabe Luis, pero hay tanta diferencia básica que hay. Pero ahora son de vos que falamos. Paco Grande. Paco Grande, sí. Paco. Que vi, que vi, tiene que decir que todo depende para mí, y cuando, o sea, lo afirmo sola, do papel do Partido Comunista. Para mí, o Partido Comunista es fácil, foi o gran actor da transición, o creador da transición, y si non era mí, si non era Partido Comunista de España, non haría transición. Y tal vez tengo que decir, que todo o que saber da transición foi un fracaso total, foi o fracaso do Partido Comunista, a súa política do Pacto por la Libertad, que foi unha política que ao final desarmou políticamente o partido e bueno, e desarmou a transición. O sistema que hai hoxe, que vexe que hai hoxe, eu para ver o sistema que hai hoxe me remito a internet e collo testamento político de Franco, e é exactamente o resumen que hai agora. É exactamente o resumen que hai agora. Bueno, pudo ser de outra maneira. Hombre, pudo ser de outra maneira. Pero en todo caso, a toda responsabilidade do que pasou, repito, a fe do Partido Comunista. Non existía. Eu non conocí ningún socialista na transición. É que non había un. Oí falar de Felipe González, que era un abogaducho que andaba por aí de mala morte, e que encontrou un chollo na Fundación ERA. E que manexaron e tal. Non existía democracia fiscal. Non existía ningún partido. Minúsculos partidos que non existían. O gran actor era o Partido Comunista de España, que movía o movimento obrero, que se oblí, se movía porque a clase trabajadora en este país, en todo el Estado español, en toda la península, se movía porque había que en Alemania, en Francia, había unas condiciones mejores y queríamos ser iguales que los alemanes y los franceses, además sin que daba Europa, y movíase, y había conflictos sociales. Y el Partido Comunista articulaba esos conflictos, a las comisiones obreras, y negoció a transición. Y ahí acabó. Fue, para mí, o gran culpable, lo que hay hoy, fue o mayor favorecedor del sistema que hay hoy. Así que un europeo que desapareció Roma. Se fundió. Es lo que tengo que decir con Cristo. Aló. Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, a ver. A ver, eu creo que basicamente non habría transición se o régimen franquista non considerara a transición como militar. Non considerase? Non considerase como inevitable. Ah, como inevitable. Como inevitable. E por que considerar inevitable? Esa é a pregunta. Por que a considerava inevitable? Considerava inevitable en boa parte porque os intereses económicos eran demasiado grandes para perderlo cuando unos meses anteriores, en abril del 74, en Portugal hay un desborde revolucionario. Y consideran que o menor debería ser eso. De todos los xeitos, hay una cuestión que, hablando del Partido Comunista, hablando de la política de reconciliación nacional, la política de reconciliación nacional, hay que darse cuenta de que muchas veces saltamos o vacío, non? Porque claro, son moitos anos, non é o mesmo falar dos anos 40 que dos 56 que dos 35, pero o que si sí, hai un elemento cada vez máis claro cando se ven papéis de distintas épocas máis ou menos entrelazados e sobre todo nunha perspectiva un pouco allea a visión de España, sobre todo da perspectiva da esquerda, como unha visión absolutamente polarizada. É decir, cando remata a Guerra Civil, cando incluso durante o período da República, pero sobre todo cando remata a Guerra Civil, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, a perspectiva do progresismo español é unha perspectiva de familias absolutamente dividida, PSOE, comunistas, sector por un lado, etc., absolutamente dividida, republicanos, tal. Non é só iso, senón que a altura dos anos 60 tamén hai informes que se realizan sobre do propio franquismo, sobre como é a súa posición. Hai unha pliga de familias, de persoas, é dicir, non hai máis alá, eso sí, o único que amalgama, que conforma un grupo sólido, que se presenta como grupo, para entendernos, siempre es el Partido Comunista. Pero todo lo demás es una amalgama que se presenta por lo menos al exterior. Fíjate hasta qué punto tiene obsesión o franquismo con considerar o que no es seu como oposición, que buena parte de los sectores del propio franquismo, popularizados por ejemplo por Jordi Gracia, la minoría silenciosa, sectores culturales, sectores económicos más o menos coincidentes con Europa, que estaban ahí insistiendo, son considerados también oposición por el propio franquismo, ainda que desde la perspectiva desde luego da oposición o de auxilio para nada, sino que son sectores considerados al franquismo, ¿no? Sí. Esos son sectores situados un poco en el centro. Bueno, lo quiero decir con esto que lo que se presentaba más o menos como grupo era el Partido Comunista. Ahora bien, lo que sí es cierto es que una cosa es jugar con las cartas de la clandestinidad y otra cosa es jugar con las cartas del voto democrático. Podemos analizar si el voto fue orientado más o menos, influenciado más o menos. O que sí no creo que fue capaz el Partido Comunista fue quien de resolver el problema de esa posición hegemónica que teóricamente tenía y que a altura de los votos se llevó menguada. Y verse sobrepasado por decir de condición, digo, por apoyo de todo tipo, sobre todo por parte de los sectores socialistas que acaban de llegar, acaban de cerrar. Eso no va a superar. Tal vez podemos hablar de por qué, posiblemente, por qué no se superó. Pero, desde luego, eso creo que le va a mucho visto. Yo creo que no habría transición. ¿Quién tiña esta idea de la transición como un equilibrio entre oposición y Estado franquista? Vamos, es que no se ponía una medida, pero en 5 años va a ser absolutamente desvotar, si no ya. Es decir, por parte de historiografía, esto no es así. A transición, a leva adelante, boa parte dos cargos administrativos do franquismo, que contaban con matices a ver cómo podía integrar os sectores da oposición, incluídos o Partido Comunista. Incluído o Partido Comunista. ¿Me permites? Vamos a ver. Hay un libro que es fundamental, porque aquí hay transición que aleva en base norteamericana y hacía con Warren Berman. Hay un libro fundamental que se llama Soberanos Intervenidos, de Jean Vergès, en un capítulo dedicado a España. Después hay un libro más divulgativo, no quiero ser pesado, que se llama CIA en España, de Sanders. Vale. Entonces, vamos a ver. No quiero molestar a nadie. O son actual un partido creado por la embajada norteamericana. Así de sencillo, Rod. Porque el golpe insurrecto que se da a Llopis, va Felipe González y la mayoría, por no decir todos, que van un porcentaje altísimo a la gente de su inteligencia de Cabello Blanco. Y no le digas a Felipe, que hubo un silencio, que parece más de Cabello Blanco. Vale. O que llevó al primer jefe de Estado Mayor militar de Felipe, fue el hombre que llevó de Cabello Blanco, además acaba de escribir una memoria, no me acuerdo cómo se llama, que a gente de aquí, no, un general, no me acuerdo, que bueno, no. Era de servicio de inteligencia, fundamentalmente. Oh, no me acuerdo. Sí. Creo que de todos los pasaportes a Osor, sí, es así de sencillo el rollo. Esto la resistencia aquí, vamos a ser serios, con toleadas y no toleadas, elevaba OPC y algunos grupúsculos comunistas. Y en Euskadi, y no creo que me venga ahora o Servicio de Inteligencia ni Ministerio de Asuntos Interiores, aparte de esto, elevarme, pues como estaba un neofascismo gobernando, era esto. Pero hacíamos los contarnos restos. Porque era vivir. Aquí hay gente que vivió. La gente que vivimos, dice la posición. Entonces, a transición, desde el punto de vista porque tengo leído, a tutela e a leva a Estados Unidos, hacía directamente, es de dos años o 50, que los gestores, y esto es continuo, los gestores é a burocracia franquista. Aí que estou contigo. Não, estou contigo no outro também. Mas, a ver, aqui, como disse meu companheiro, sem querer trabalhamos fazíamos. Não. A ver, uma das coisas que se me interessa destacar, porque não mencionei. A ver, esta relación entre Carrero Blanco e Felipe González, non, que comentabas, non? A ver, é que é lógico. É dicir, se Carrero Blanco non chega a topar, para entendernos, sería o encargado de levar adiante o proceso de transición, sen dúvida ninguna. Os homens Meirán, boa parte dos homens da UCD, están formados en cadros administrativos moderados directamente por Carrero Blanco. Carrero Blanco representa a continuidade do régimen. E esa persoa, a continuidade do régimen, vai levar adiante o proceso de transición. Uh-huh. Non estaba. Entón, pero si se encargaron os seus homens. Quero decir con isto que, bueno, claro, todo depende do que está, como se mire. Que vamos a poñer a Carrero Blanco como responsable da transición democrática en España. Pero, o que si é certo que boa parte deses aparellos son nomeados por ele. E como non vai estar Felipe González? Si Felipe González forma parte clave do Partido Socialdemócrata que se ten que plantexar na sociedade de benestar, ten que estar. Non estou falando directamente de que Felipe González teña unha relación de amizade profunda con Carrero Blanco, porque non se funcionan así as cousas, pero que dende logo si, sí, ten que existir certo vínculo de relación. Eso eu creo que no medio, decir, no medio están os que son de o que vai ser a socialdemócrata. Outra cuestión, a relación dos pasaportes, por exemplo, de Felipe González en Suecia. Bueno, pasou sin pena ni gloria. O 50 aniversario do contuberno de Múnich, o famoso contuberno de Múnich, pasou sin pena ni gloria fai uns meses. Bueno, no contuberno de Múnich, non estive, non, que se chamou contuberno de Múnich, que era unha reunión de Múnich para que Europa, España, entrara, digamos, do xeito da oposición e xuntar xente da oposición do interior e xente da oposición do exilio. A xente da oposición do interior, teóricamente, que era a oposición daquela maneira, para entendernos, Carvalho de Miranda, bueno, era a oposición, pues, bueno. Tamén foi con pasaportes determinados. Aquí non saía nadie sen ter un control, vale? Que pasa? Que o controverbe de Múnich, así como Suresnes, ten xa unha práctica de que como funciona, pero co controverbe de Múnich, co se chamou da reunión de Múnich, bueno, pues posiblemente o aparello franquista non lle saíron as cousas como pensaba. Entón, deixaron facer, porque deixaron facer, evidentemente hai control, hai informacións de abondo, dende 20 anos antes, de como se manexa a xente do exterior e a xente do exilio a partir de distintas fontes, que se relaciona e que teñen contactos, e mesmo os sectores do franquismo teñen contacto con eles, e que deixan pasar, e deixan pasar facer os pasaportes, como pasou con Felipe González en Sureste. Porque isto, a ver, agora salto mellor quizás moito. Pero que pasou mesmo os militares do xullo de 36. Os militares do xullo de 36, se pasando a cuestión da violencia e da sublevación, para entendernos a violencia e o contexto de violencia, non saben a que non, eles non saben que vai ser o futuro. Non, claro, nin o sabían en Suresnes, nin o sabían en Múnich, nin o sabían en xullo de 36. E, por lo tanto, hai algúns militares que algúns van cara a un lado, cara a outro, pero transixen con uns e con outros, se observan a primavera de 26. Porque non saben como se vai escribir o futuro. Non, si, non se vai comentar. Pero, naquel momento, hai que actuar en organismos de decisión e teñen que decidir. E, bueno, a ver, se actúa de unha maneira, se actúa de outra. Pero que si é certo que esas relacións tiñan que existir. Dacía, e o MI6 británico. Claro, bueno, o sistema de información que nutre os estados occidentais, claro, como non? Sí, bueno, como ¿cómo no? O sea, así aparece así como especie de demo. Sí, pero que el EP, bueno, es que no creo entrar en eso. Vale, vale. En el Vicente. Es que no puedo escapar. Creo que entendí más o menos a interpretación o una línea de interpretación da transición como preparativo para esta outra transición que se está vendo e que seguramente acabará como anterior. Agora, máis ou menos así en liña, na media liña, a medio camín, a media altura, apuntaste agora a altura, digamos, eu son providencialista material o acredito en un providencialismo materialista. Quiere decir que hay unas autoridades competentes que dirigen o pretenden dirigir las cosas y se apuntaste lo suficiente. Creo que la transición fue dirigida, lógicamente, como acabas de decir. Que creo que o que explicaría en gran medida las cosas. Más a se ha puesto en la Galicia, que vi que no se tocó casi nada. Bueno, sí, apuntado sé que los partidos nacionalistas españoles estaban actuando por aquí. Pero hay una persona, Evo Parao Profundo, que puede, de alguna manera, orientar y dirigir no únicamente a línea política alta, sino una línea política fundamental que es cómo se desorganiza o se abafa o se extermina un idioma que es o que él, de alguna manera, organizaba a la sociedad de galega. Y esa persona fue fundamentalmente García Sabel. García Sabel, que comenzó siendo de los 40 de Allende, ya borbónico, continuó siendo después delegado del gobierno con UCD y PSOE, y simultáneo o cargo de presidente de la Real Academia Galega, que ahora preside un marxista convencido, español. Digamos, su exterminio de Galicia se está feito gracias a todos ellos. En colaboración con otros, claro. Porque, pregunta ahora, realmente no, es una opinión, no, no, claro, que era una pregunta también. Sí, bien. Realmente, los historiadores galegos, ¿cómo estudian a Galicia? ¿Cómo lógicamente, se como una parte de España. A ver. ¿En qué se distingue? Porque si no es España, exclusivamente, habrá algunas peculiaridades que realmente puedan los historiadores entender. Yo aquí, por ejemplo, no vi que se aludice si o que se gane de ahí. Sí. De eso estoy de acuerdo. Ahora, o que fue o a UPEGA, no. A una alusión indirecta de que actuaban partidos comunistas mínimos. A ver. Cosas así. A ver, la cuestión fue... había otros partidos socialdemócratas. Socialdemócratas galegos que no entraron en todo ese... Bueno, que si empezamos, o sea, no me llego ahora para decir toda la cantidad de partidos que podía haber organizado. No, pues, entendí que era sobre Galicia. Sí, por supuesto. A verdade é que preferín abordar o aspecto desta maneira. Ahora ben, non, xa. O que pasa é que non me chegou o tempo final para abordar cada un dos partidos que eu tentaba tal. Non pretendía entrar no tema do nacionalismo. E non pretendía entrar no tema do nacionalismo. Claro. Bueno, é o que hai. É o que hai. Sí, nacionalismo español, como dice este chamar. Pero nacionalismo. Bueno. Pero refrendado con votos. Eu o que pretendía era, tentar unha reflexión respecto do proceso de transición, por aqueles que eu considero, todos os historiadores ten dereito a súa interpretación, como todos os cidadãos ten dereito a súa interpretación, evidentemente, que eu entendía que era o máis relevante de como se produce isto. Porque se vamos a atender únicamente a cuestión de únicamente fixar o foco de identidade galega nos partidos nacionalistas galegos, eu, na miña interpretación, creo que estamos moi sesgados, tremendamente sesgados, non podemos explicarlo. Non estou falando únicamente do voto, a porcentaxe do voto, porque hai moito máis. É dicir, hai un problema, hai unha cuestión de idioma, hai unha cuestión de identidade non necesariamente reflectida nos votos dos partidos nacionalistas galegos, que tamén habería que falar, a mellor tampouco non nos chega o tempo en media hora para falar de todos os que había en aquel momento. Pero eu pretendei falar dese xeito, é dicir, me parecía moito máis relevante na perspectiva de hoxe en día, moito máis relevante. Ahora ben, como se construí a pregunta de como se construí a historia de Galicia dos historiadores galegos? Pois se construí como se pode, pero no caso da transición, por as circunstancias que xa comentei anteriormente, é moi complicado, o que non quere dicir que non se intente, en que non se leva adiante, e vese afondado, se cabe, por un proceso, podedes mirar máis alá das memorias, cantos libros hai que aborden historiográficamente falando o tema da transición, máis alá dos manuais feitos con necesidades publicísticas ou feitos por cargo de empresas periodísticas. Cantos hai? Poucos, moi pouco. E con iso, e con dificultades de acceso ás fontes, con determinadas dificultades non se pode. Precisamente o que quero falar aquí é de que hai que falar disso e hai que afondar nas fontes aquí. Non estou dicindo nada ao contrario, non estou dicindo ao contrario, sino a propósito de que estamos, se quere decir, todos comenzando, pero non podemos chegar tarde, simplemente polo efecto de que bueno, pues teníamos distintos puntos de vista respecto de como se fixou a transición ou de que é a identidade galega. O certo é que a historia contemporánea de Galicia ten un oco tremendo respecto ao apartado da transición, enorme, non só da transición, tamén do exilio e tamén do franquismo, enorme, enorme, cada vez se vai enchendo máis, pero enorme. Claro, a min personalmente, a explicación que se fai tanto dende a perspectiva moralística como dende a perspectiva policística por parte de determinadas asociacións ou empresas vencelladas exclusivamente ao nacionalismo galego non é que evidentemente a desbote, para nada. Eu traballo con elas e con moitas máis, son as que hai, para entender, pero necesitamos algo máis, necesitamos algún enfoque máis, e iso é precisamente o que quería falar. Isto é precisamente o que quero falar, de que a UCD é absolutamente determinante para saber como se planifica a transición, pero que se non sabemos de onde venga a transición, se nin siquiera non podemos operar sobre a identidade galega, non podemos operar sobre o aspecto concreto da identidade galega. Hai singularidades galegas, non as falei porque non me chegou o tempo para estar aquí, se que este comento despois respecto do tema, por exemplo, de Fraga, respecto do tema, por exemplo, da propia UCD, respecto do tema, por exemplo, do PSOE. Non quise afundar no tema nacionalismo porque entón sei que xa sabía que non iba a rematar o tempo, porque ademais é un tema con moita máis bibliografía que noutros aspectos, por certo. Pero esa era un pouco a cuestión. Non é unha cuestión de, vamos, é unha cuestión de que preferí incidir noutros temas, para que me estendí de máis. No. Está a pensar, para ser a que sería. A ver, las similitudes. Pues las similitudes es que, a ver, y esto es una, digamos, es una apreciación algo de pronto, que no sé, tampoco yo no sé lo que va a estar escrito en el futuro. Pero desde luego, cada vez más, y esto, a ver, con todas las salvedades, a mí el proceso de cambio de discurso que está teniendo determinada organización política de unos meses para aquí me resulta muy, muy alarmante. A mí es bien cierto que no procedemos de una dictadura y de un aparato político franquista, de una dictadura que lleva una democracia, sino que estamos de una determinada democracia cara a otro modelo de democracia. Pero lo que sí es cierto es que el proceso de transición se va a realizar. Se llame transición, se llame reforma, se llame como sea, pero algún cambio creo que inevitablemente también tiene que haber, y cada vez va habiendo más motos en ese sentido. Es cierto que no existía un aparato, pero sí existe un aparato de poder del Estado monopolizado por dos partidos, bipartidismo, durante 40 años. No existe franquismo, no quiero homologarlo, pero sí existe un aparato del Estado que puede conducir el proceso. El cambio de discurso que se está realizando, a pesar de toda la buena intención de mucha gente, a pesar de todo lo que está detrás, pero lo que aparece por fuera, lo que modula la opinión, lo que va modulando la opinión, incluso hablábamos antes de Internet, incluso también de Internet, de determinados sectores, Internet no es algo tan democrático como puede parecer, es algo bastante más privado de lo que puede parecer, ¿no? Bastante más controlable. Ese proceso yo creo que, a ver, a mí se me recuerda mucho, y esto no quiere decir que vaya a ser lo mismo, ni mucho menos, y creo que no va a ser lo mismo, pero yo las primeras noticias que veo reflejadas en los archivos del Foreign Office de Felipe González es que se me recuerda a Pablo Iglesias. Un partido en construcción que puedes meter de todo, que todo puede ser tal, y que tiene que llevar adelante un proceso de transición. A ver, ¿cómo pueden aumentar las encuestas de una manera tan rápida? Es que, de verdad que no sigo sin explicarlo, ¿cómo puede cambiar la gente? Está desesperada, es verdad. Antes era un proceso de cambio de la dictadura franquista a una democracia. Ahora es un proceso de crisis brutal que nos ha movido a todos, evidentemente. Pero yo, es que, de verdad, o sea, no quiero entrar en paranoias, ¿no? Pero desde luego los procesos me parecen, no sé, me suenan, sin querer apuntar a nadie, pero me suena. Bueno, o hasta que quería marcar unos hitos de secuencia, que quería que me corrigiera porque yo estoy pagando la memoria, entonces no sé si estoy haciendo bien. En noviembre de 75 morre Franco. Está gobierno o Arias. As Cortes nombran xefe de Estado a Juan Carlos. Despois desfanse as Cortes, digamos, o sea, hai unha demolición desde dentro das leyes fundamentales de las Cortes. O rei nombra presidente, digamos, interino a, entre tres candidatos a Adolfo Suárez. Hay un referéndum a finales de 76, ¿no? Para hacer una nueva constitución. ¿Qué se hace? Hay una elección de nuevo gobierno, sale elegido otra vez Adolfo Suárez, e faz una nueva constitución. No 81, Suárez dimite. Entra Leopoldo Carlos Otelo, o 23 de febrero famoso. Eu quería facer dúas preguntas. Unha é, por que esa demolición das Cortes franquistas? O sea, teóricamente dentro de Carlos Apalache quería saber se hubo unha imposición especial desde fora, por alguna causa. E a outra, a dimisión de Suárez. O sea, aunque hai moitas explicacións, o sea, moitos dicen que había río de sables, que había no sé qué, que había tal. O sea, se hai unha razón convincente, ou varias, máis ben, de por que dimitiu Suárez. Vale, a ver, a primeira. ¿Por qué demolición de las Cortes franquistas? Bueno, en primer lugar, los procuradores franquistas no podían, evidentemente, llevar adelante la composición de los propios procuradores, no podían llevar adelante este proceso, ¿no? Se reconocía que tenían que ser gente medianamente visible por lo poco, es decir, con las elecciones libres. Que, por cierto, es una propuesta permanente desde el 45, de la oposición. Es decir, elección republicana es la fórmula de gobierno. La fórmula de gobierno es asaltar. Pero a elecciones democráticas es que la gente decidía lo que quería ser. Adaptaron esa parte a conducieron a aquellos que le daban el poder. Si no, no se podía dar sentido, sobre la ruptura. Bien, ¿por qué demolición de Cortes franquistas? Sí, hubo. A ver, teóricamente hay un libro de Ignacio Sánchez Cuenca, Atado y Malatado, publicado por Alianza o fallo año pasado. Que explica perfectamente cómo fue el proceso de la ley de reforma política. Perfectamente, de verdad lo recomiendo, un sociólogo de Mais maravilloso, muy bien narrado el proceso. A ver, hubo un convencimiento prácticamente persona por persona de que tenían que votar, sí, el famoso harakiri, las cosas. Tenían que votarse a sí mismo autodisolverse. Pero ainda así no llegaba. E hizo por testimonias, también lo comentaron directamente. Algunas de ellas bastante vencelladas, hubo de todo. Dende eso, creo, no quiero equivocarme, pero creo que también ese libro aparece en partes. Hubo desde regalos de viajes cada determinadas familias, desde propios chantajes, vencellados a cuestiones de ámbito íntimo, hasta cartos, hasta determinadas propuestas. Para algunos sectores, no para todos, para algunas personas. ¿No? O cierto que sí, hubo de todo. O caso que eso tiene que ser. Eso es inevitable, inevitable. Eso tenía que ser. Entonces sí hubo, desde luego, no fue un autoconvencimiento. Eso se presentó después como una imagen, etcétera, pero desde luego fue una presión muy fuerte, tanto por parte del Estado como por parte de cuestiones concretas después, ¿no? En aquellos que no querían. Ainda así hubo unos cantos que no aprobaron. Bien, respecto a la dimisión de Suárez. Bueno, a ver, el ruido de sables. A mí se me asemella moito que aconteceu durante a Segunda República, sobre todo o ruido das sables foi, creo que, permanente, incluso con moito máis do que aconteceu durante a República, porque temos que darnos conta que o regime franquista ten un sesgo militar clarísimo, non é militar, non é unha e por lo tanto un componente di iglesia militare clarissimo de base del poder, ¿no? Muy claro, ¿no? Por lo tanto, Río de Sables existió permanentemente. Ahora bien, o que decide, de feito, todavía hay pruebas por ahí fuera, Río de Sables era conocido por todo. Os dos grandes problemas que pueden verse en los informes exteriores son, por un lado, la cuestión de ETA, o desenvolvimiento de ETA, no caso británico, también la cuestión de Gibraltar, y cómo queda la posición de Gibraltar, y por otro lado, el peligro de golpe de Estado, incluso con fotos, con personajes concretos de quién presiona quién, no en los distintos cuartéis, no especialmente detallados, porque a ver, los archivos, es verdad que comparado con lo que hay aquí, é unha gloria, pero non evidentemente non todo, ¿no? Pero sí que o que se ve, o que se permite da información é ver algo que está aí presente. Ahora ben, o que determina a dimisión de Suárez é sin dúbida a falta de apoio, ¿eh? Es decir, a falta dun partido consolidado, que todos están detrás do líder moi ben, pero cando chega o momento do reparto do poder, de quen ten que decidir, etc., eso pode durar unha legislatura, ¿eh? Pero a votar a legislatura, aparte que tiñan os cuadros, o sea, tiñan unha foto de esa Melarquía, o sea, que tiñan en España, tiñan os cuadros, a ver, hai unha base, si queréis, ¿sí? Pero tiñan. Sí, hai unha perda tamén, eso se decía eu de en verán do 80, porque no verán do 80 cando ese proceso ele asume, ademais o dice ele e moita outra xente que estivo con ele, nun mes, 15 días que pasou na lanzada, nun chale na lanzada, que ele asume que ten que dimitir, o que non sabe como é a quen deixarlle isto, etc., é a quen deixarlle. Pero ese proceso se é máis longo, non é dun día para outro. Hai unha cuestión que tamén está por contar, ou por menos por contar a mellor deste xeito, ou por darlle a importancia que creo que ten. En todo este proceso de transición non falamos do rei, casi. Pero que está detrás de todo? Es decir, cando alguén fala de que decir, ese Felipe González como socialdemócrata, cando non chega para tal, é o rei que pon a Suárez. O rei non o pon dentro da carne, senón que se vai colocar, es decir, para colocarlo tal. É o rei que conduce tal. Os primeiros cartos da OCDE son xestionados a partir da Casa Real, por poñer un caso. A través de determinados países. Quero dicir con todo isto que o rei está aí detrás. E o rei, a partir do ano 79, perde a confianza en Suárez. Perde a confianza en Suárez porque para él, o que por dúas cousas. Unha, para o seu cometido xa está feito. Suárez xa serviu de instrumento. Xa fixemos a Constitución. E agora, a ver que facemos. Pero por outro lado, por eso, a partir do ano 79, hai máis ido o PSOE como gobernante cada vez máis, a moción de censura, todo isto, non? Que determina de maio 80, etc. Ben, pero a perda do a perda porque Suárez o que pretende a partir do ano 79 e iso fai unha limpa que non chega a todo pero que tenta facela a progresión, el pretende facer un partido de centro esquerda, unha especie despois do que se edificou posteriormente o CDS, sí. E convertir a UCD non no partido de centro que aglomere a dereita e a esquerda, sino orientarse cada vez hacia a esquerda, captar o espazo do PSOE. E iso aí xa non xoga, o rei perde a confianza nese proxecto, esa impresión que dá, ¿no? E por lo tanto lle comeza a retirar a confianza. Claro, gañadas son as eleccións un ano despois, con todas as liortas internas que existen no CD, coa súa, sin bases, sin afiliación que lle respalde, sin capacidade de reestructurarlo, e sabendo que o seu orixe de poder procede da estrutura de Estados, me deixa sentir de facer unha reflexión. O rei, o Borbón Bello, é un home directo da embaixada, e como ben dixo aquí Emilio, Suárez que xa hacia un centro esquerda. A caída de Suárez desde el punto de vista militar, ¿qué significó? Es con Felipe a entrar en la OTAN. Suárez quería sogar, por los datos que tengo, no la entrada militar en la OTAN, Tanto es así que el secretario de Defensa norteamericano dice que el golpe del 6 de febrero es un problema interno. Consecuencia de esto, este país entra en la OTAN. Vale. Ni nada se puede analizar en España, que es una provincia de protectorado norteamericano que está más en Europa, sin, claro, hay distintos niveles de poder, no lo mismo Gran Bretaña, gran aliado, a un alemán. Sin este análisis, sin saber cuál es la estructura del Estado español dentro de Europa y qué función cumplir desde los 40 respecto a Estados Unidos, la Guerra Fría. Si no, no entendemos su carácter. No, no, aquí es importante. Sí, bueno, pero eso fue antes. Yo te estoy hablando, y ya te reí. Igual que había Francia. Sí, sí, sí. Vale, echemos los tiros.